تلاشی جو ہوا تیرا اسے بے شک ملا تو ہے، تلاشی جو ہوا تیرا اسے بے شک ملا تو ہے، دلوں میں تیرا مسکن ہے، نگاہوں میں بسا تو ہے، دلوں میں تیرا مسکن ہے، نگاہوں میں بسا تو ہے، شجر میں تو سمر میں تو شکل رنگ ظاہر ہے برنگے گو مزا تو ہے، بشکل رنگ ظاہر ہے برنگے گو مزا تو ہے، میرے مولا میرے داور صدقے نظر سے یوں چھپا تو ہے، تیری قدرت کے میں صدقے نظر سے یوں چھپا تو ہے، مٹا دی جس نے بھی اپنی خودی تیرے تصور مٹا دی، جس نے بھی اپنی خودی تیرے تصور میں، اسے آیا نظر تو ہے، اسے ہر جا ملا تو ہے، اسے آیا نظر تو ہے، اسے ہر جا ملا تو ہے، قوی کیا ڈھونڈنے جائے تجھ کو وہ بیاباں میں، قوی کیا ڈھونڈنے جائے تجھ کو وہ بیاباں میں، جب اس کے دل کے وہنما تو ہے، جب اس کے دل کے آئینہ ہی میں جلوہنما تو ہے، تلاشی جو ہوا تیرا اسے